Hitla asa, afamaragu koan. Dahe esi hagi arimi kitabu datagi, dabagu uyage guhikiragun ibidu kitingu tawaloge. Kitabu ke duga ili handi kime haribare mokos gongchada. Kara duga atitikis harimunda aye dake mofanku. Kara hagi arimi malaika gukoma uru. Kakana hari afoda didirituba, mia na rahibo ibabajiru, iti emisufanku. Mahitla as kitabu ki. Tesa kaise, ya wanaba hedi lensei, rawagu rauge, horoge, gimati wa aigu honlebage, wahida hasu, ta asa kitabu ki. Gimati hiyu udase wa aikosi. Tesi ana hagi ae harkitla. Sagimba ya wanaba hedi lensei, urahibo utla asa kitabuki. Gimati hiyu udasewa aikosi. Dahees, lengu gadun hakiragwani ni ide kitingu tawalo, gikaisa anatuba, hanti aada. Yuudia, di daugu kabirada yuda, gumotoliada mutemi daudi, ina hinka baifa ayado sigung. Ina, narahibu ihila asa kitabu ke, hagi babak inatidi emusike fangu. Kara hagi arimitla anta agu kitingu tawaloge, ambe ni mohi kadidi ube, dugunti gasipah. Ina, duguni ni idibare mogung, ha hakira chigah gutlafe, haga dun hakira gumiberi chada ha chigah. Ambe ni moke, yako na khadami fangu. Ha ila fangu. Ila hake yatimuna ifangu ilitlemu. Da ya abibaremo gongu horo. Da hees. Ambe ni moke iage khai. Hagi oi kitabu kira. Da bagun uyago guhike gung ibidu kiti gutawaloge. Atlai inagia ili oi kitabu ke. Hakira chiga hagutlafe. Hagadun hakira gumiberi chada hachigah. Gihuhu irhapege, pandada ambeni moge. Gugiha alesir. Inaigonko ina, yako na ipanda koi. Haya oiri lagaba egu sahabu, gwa hacha hache ubani. Ubani te, nafiroda hidagu ilitemu. Inaigira irira ameda abi, dadaresa ambeni moka kana ituba. Ugu, harahi bo'od hi owara kitabu ke. Hagi babak int etik emusugos. Sagimba ugu dugwagas. Ha harik ede dog. Ugu ha afigwet hida sa ilit emu. Hidagu kabira gong. Hidagu gimba gong. Hidagu motolia gong. Hagu hapapu gong. Ugu hagia hile hed inay. Mahidagu tawalo lehidir. Ha hapalo e. Mayondi dirisa ilitle mugori. Inay namata walinay horo. Dahees hagi yudi. Hagi akasi afoda malaika waada ilitle mu. Hingi khanga asiri kitikira gutawalo. Gadun hakira. Ha hakira chiga hakutlafe. Malaika te yati waa harikitla. Fadose digahi dahasiba. Yati elefafa ha elefafa. Inaikitate esiraraamu. Hari afoda didiri kakana ituba. Ambe ni mo. Inadagas. Haraibo iora. Hidahasa. Hindakaruma. Wawai. Uru. Mure. Wankame hadaresa. Dahes. Hagi akasi afafugu idadu gong gutlafe rawagu rauge, horoge, honlebage, tawogu denige, ha idadu gong guwa aiko iniware, kakana ituba, daresa, mure, wangame hauru. Tikos inagun ibidu kitingu tawaloge ha ambenimo, koraraha korarago baifako. Dahees, hake jiga hagutlafe, gika irituba, gimba kegutilo. te esiga dun hake, gi huhu ir hapege, gi ha alesir ilit emu, ha ambeni mo.